Mają Państwo teraz szansę sprawdzić dokładność swoich zegarów. Za chwilę wypika siódma. I oto ona, tu program trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka, dziś piątek, 30 listopada, właśnie siódma minęła. Pora na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Były członek zarządu MTK Bruser nie może pozostać bezkarny, tak uznał Sąd Najwyższy i uchylił wyrok uniewinniający. Niezabytek, a tworzone od pokoleń krakowskie szopki zostały docenione na świecie, są na prestiżowej liście UNESCO. Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, jednym z powodów jest Brexit. Od półtora roku do 9 lat więzienia to są już ostateczne wyroki dla 5 osób w związku z katastrofą hali Międzynarodowych Targów Katowickich, największą katastrofą budowlaną w historii Polski. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy 9 lat więzienia dla projektanta hali Jacka J., a także niższe wyroki wobec m.in. rzeczoznawcy budowlanego czy inspektora nadzoru budowlanego. Uchylił natomiast wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Bruce'a R. Na sądowej sali była Martyna Szymczakowska. Sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sędzia Marek Pietruszyński mówił w uzasadnieniu, że Bruce R. zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Był poinformowany o zagrożeniu wynikającym z zalegania warstwy śniegu na dachu hali numer 1 i o niezakończeniu tego procesu odśnieżania. Jednocześnie sąd oddalił kasację 5 skazanych na kary od 1,5 roku do 9 lat więzienia. W uzasadnieniu sędzia Barbara Skoczkowska zwróciła uwagę, że według obrońców nie ma osób winnych. Nie można w ten sposób do tego rodzaju zdarzenia podchodzić. W wyniku zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Gdy 28 stycznia 2006 roku runął dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich, wewnątrz trwała wystawa gołębi pocztowych. W środku było ponad 1300 osób. Jak się później okazało, na dachu hali o powierzchni hektara zalegała warstwa śniegu i lodu, ważąca według specjalistów około 190 kg na metr kwadratowy. Amerykanie coraz bliżej zatwierdzenia sprzedaży artyleryjskich wyrzutni rakietowych HIMARS dla Polski. Rząd USA właśnie formalnie zaakceptował umowę, która opiewa na 655 milionów dolarów. Szczegóły w relacji Marka Wałkuskiego. Transakcja ma obejmować wyrzutnie M-142, pojazdy do ich transportu, pociski rakietowe oraz systemy naprowadzania. W skład pakietu wchodzą także komputery, pociski testowe, sprzęt telekomunikacyjny, części zamienne, szkolenie oraz wsparcie logistyczne. Choć Amerykanie oszacowali wartość transakcji na 655 milionów dolarów, to cena uzbrojenia będzie przedmiotem dalszych negocjacji i może okazać się niższa od wskazanej kwoty. Zgodnie z amerykańskim prawem Kongres musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem o zamiarze eksportu uzbrojenia znaczącej wartości. W przypadku państw członkowskich NATO okres ten wynosi 15 dni. Jeśli Kongres w tym czasie nie wyrazi sprzeciwu, to transakcja może być realizowana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Krakowskie szopkarstwo trafiło na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To pierwszy polski wpis na tę prestiżową listę UNESCO. Są na niej na przykład muzyka, reggae z Jamajki, yoga czy teatr masek Kon z Tajlandii. Andrzej Malik, w którego rodzinie szopki robi się od kilku pokoleń, ma nadzieję, że teraz będą one bardziej rozpoznawalne na świecie. Nie do końca jest zrozumiałe w ogóle, czemu ona powstaje i jaki jest jej jakby sens. To nie jest coś oczywiście zrozumiałego właśnie jak muzyka czy jakiś sport, tylko coś, co trzeba właśnie wyjaśnić, trzeba wprowadzić w kontekst, więc myślę, że ten wpis pomoże ten kontekst zrozumieć. A ten wpis jest bardzo ważny dla Polski. Dlaczego to tłumaczy profesor Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO? My jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni przede wszystkim do myślenia o przeszłości, o naszym patrimonium w kategorii zabytków. Natomiast nie doceniamy tą drugą półkulę, jaką jest dziedzictwo niematerialne, którego znaczenie rośnie w oczach. Polska wspólnie z Białorusią przygotowuje już drugi wpis na listę UNESCO, a będzie to bartnictwo, czyli powracająca dawna forma pszczelarstwa leśnego. Coraz mniej Polaków na wyspach. Jak podaje brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne, naszych rodaków w Wielkiej Brytanii jest w tej chwili o 36 tysięcy mniej niż jeszcze w ubiegłym roku. I to jest największy spadek od 2004 roku. Wtedy brytyjski rynek pracy otworzył się dla Polaków po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Z Londynu Adam Dąbrowski. To nie jest niespodzianka, mówi Polskim Radiu Axel Anthony, rzecznik Free Millions, zrzeszenia unijnych imigrantów na wyspach. Brexit stworzył w kraju klimat sprawiający, że szczególnie imigranci z Europy Środkowo-Wschodniej nie czują się tu mile widziani. Narodowe Biuro Statystyczne podkreśla jednak, powody wyjazdów są złożone. Sprowadzanie ich do jednego czynnika byłoby uproszczeniem. Ewelina i Krzysztof z Lewisham planują wyjazd, ale akurat Brexit im nie straszny. Brexit nie ma tutaj za dużo do czynienia. Czuję się tutaj po prostu jak w więzieniu. Cały czas ten pęd, miejska dżungla. Tymczasem Sadiq Khan, burmistrz Londynu, mówi polskiemu radiu, że dla takich ludzi jak Ewelina czy Krzysztof ma jeden komunikat. Nie wyjeżdżajcie, to miasto jest najwspanialszym miastem świata przez wasz wkład gospodarczy, kulturalny i społeczny. Według danych na wyspach pracuje dziś 2,5 miliona obywateli Unii. To 132 tysiące mniej niż w zeszłym roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 7.30. Krzysztof Łaniewski, czyli sport. Coraz bliżej na mundial. Nasi koszykarze 105-78 pokonali na wyjeździe Holandię i zrobili kolejny krok w stronę awansu na Mistrzostwa Świata. A gdyby się udało, to byłaby rzecz niemal bez precedensu. Ostatni raz graliśmy na imprezie tej rangi w 1967 roku. Tak o wczorajszym meczu mówi Adam Waczyński. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Graliśmy skupieni od początku do końca. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to dla nas spotkanie. Graliśmy twardo. Przeciwstawiliśmy się Holandii, która też grała bardzo twardo. Graliśmy też mądrze, każdy zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca. W innym sporcie dla ludzi wysokich zakończyły się rozgrywki grupowe w klubowych siatkarskich mistrzostwach świata. Asseco Resovia 0-3 przegrała z Trentino Volley. Porażkę usprawiedliwiał Marcin Możdżonek. Zespół Trento zdecydował się z wyjściowej szóstki wymienić tylko jedną osobę, my praktycznie wszystkich, poza Lukiem Perym. I walczyliśmy z nimi jak równy z równym, co jest dobrą oznaką przed zbliżającym się półfinałem Civitanową, z faworytem do wygrania złotego medalu. Rzeczywiście Resovia mimo porażki zagra w sobotnim półfinale z Cucine Lube Civitanova. Nie zagra PGS Krabbełchatów z prostego powodu. Przegrała wszystkie mecze grupowe. Wczoraj 1-3 z Zenitem Kazań. Kończąc wątek siatkarski, jeszcze wynik jedynego wczorajszego spotkania w Plus Lidze. Zdziesiątkowana Stocznia 0-3 przegrała z Treflem Gdańsk. Kontrakty z niewypłacalną ekipą ze Szczecina rozwiązali wczoraj Bartosz Kurek i trzech innych zawodników. W piłkarskiej Lidze Europy sporo polskich akcentów. Tomasz Kędziora pomógł w wygranej Dynama Kijów 1-0 z Astaną. Jacek Góralski i Jakub Świerczok w remisie po 1 Ludogorca z Leverkusen, a Jakub Rzeźniczak pomagał marnie, bo Karabach aż 1-6 przegrał ze Sportingiem. Skoro o piłce mowa, to już wiemy, gdzie odbędzie się rewanżowe spotkanie w finale Copa Libertadores, czyli latynoskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. Po awanturze w Buenos i decyzji południowoamerykańskiej federacji o tym, że mecz Boca Juniors z River Plate ma się odbyć poza Argentyną, piłkarze 9 grudnia wybiegną na Santiago Bernabeu w Madrycie. Komplet na trybunach murowany. W pierwszym terminie spotkanie chciało obejrzeć na żywo ponad milion kibiców. Kończymy pożegnaniem na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie Andrzeja Gmitruka, wybitnego trenera pięściarzy. Szkolił m.in. Tomasza Adamka czy Andrzeja Gołotę. Ostatnio pracował z Izłą Gonochem. Dużo dobrego wniósł do życia wielu osób. Moje życie na pewno też bardzo dużo dobrego. Dużo takiej wiary w samego siebie, chęci do treningu, więc na pewno jest to człowiek, za którym tęsknił i o którym będę jeszcze nieraz wspominał. Wiele cennych lekcji, nie tylko czysto pięściarskich, ale życiowych. Wspaniały człowiek. No i teraz pogoda. Ma być ładnie. Zachmurzy się na ziemi lubuskiej i na Pomorzu. Będzie tam padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na krańcach zachodnich z kolei deszcz, który przelotny ma być, ale możliwe też marznące opady i w związku z tym będzie powstawać gołoleć. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Temperatura Przemyśl minus 6, Suwałki i Lesko minus 5, z kolei Białymstoku i Lublinie minus 4, Olsztyn, Kielce minus 3, Warszawa, Łódź 2, poniżej 0, Trójmiasto, Bydgoszcz minus 1, 0 w Częstochowie i Krakowie, w Kołobrzegu i Pile plus 1, Szczecin, Poznań plus 2, a we Wrocławiu 3 stopnie na plusie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I na przykład to, co teraz usłyszymy, to będzie... To nie. Tego nie było jeszcze. O, na przykład to. No to taka rozgrzeweczka, troszkę zagraliśmy ostrzej, ale sądząc z korespondencji części z Państwa to bardzo odpowiada. A teraz posłuchajmy o tym, co przygotowała Monika Suszek, mianowicie o garażówkach. Nie wszyscy może wiedzą, co to jest garażówka. To jest po prostu okazja pozbycia się różnych rzeczy, które, powiedzmy sobie szczerze, zagracają nam czy mieszkanie, czy garaż, a może kogoś zainteresują. Zresztą posłuchajmy. Przed nami ostatnia w tym roku ursynowska garażówka, spektakularna, bo swój udział zadeklarowało prawie 300 osób. Rozpoczynając rok temu, na garażówkę przyjeżdżało 60-70 osób. Krystian Malesa, pomysłodawca ursynowskiej garażówki. W tej chwili przez pierwsze 36 godzin zgłosiło się nam ponad 250 osób. Przez pierwsze 15 minut zgłosiło się prawie 50 osób. Co najczęściej pojawia się na garażówce? Jakie przedmioty? Można znaleźć tak naprawdę wszystko. Zarówno używane przedmioty, jak i niechciane prezenty. Sprzedają ludzie obrazy, plakaty, lustra, biżuterię, oczywiście ubrania, kapelusze, torebki, meble z PRL-u, przedmioty z PRL-u. Black Friday, które miało miejsce tydzień temu, a już w tym tygodniu, w ten weekend, garażówka i coraz większą popularnością cieszą się na przykład takie bazary miejskie, gdzie ludzie przychodzą i wymieniają przedmioty. No to w końcu jesteśmy tym społeczeństwem konsumpcyjnym, czy nie? Każdy człowiek ma taki moment gromadzenia w swoim życiu, być może, żeby sobie poprawić humor, być może, ponieważ bardziej mu się powodzi. Andrzej Tucholski, psycholog. Możliwe, że musi trochę załadować swoją szafę nowymi ubraniami, bo awansował lub musi pełnić jakąś funkcję zawodową. A z drugiej strony potem jest taki sinusoida. Troszeczkę mamy dość tej szafy, która się nie domyka. Trochę nas drażni, że w kuchni jest zawsze jakaś sterta rzeczy, które bądź co bądź rzadko używamy. I w tym momencie pojawia się właśnie potrzeba zrzucenia tego balastu. Tam w miejscu, gdzie można rzeczy zarówno kupić, jak i sprzedać. Tomasz Gałkowski ze sklepu Bazar Miejski. Bazar Miejski to taka przestrzeń, gdzie można podnająć sobie regał i sprzedać wszystkie swoje niepotrzebne rzeczy, które zalegają nam w szafach, na półkach, w regałach. No mamy na przykład taką piękną vintage kurtkę różową za 25 zł. Tutaj natomiast mamy regał obok i mamy tutaj takie śmieszne typowe buty typu Creepers. I pod spodem widzę, że ta sama właścicielka wystawia swoją kolekcję płyt kompaktowych. Widzę, że ceny są, wszystkie są po 15 zł. Mamy takie tytuły jak Ewa Demarczyk. Obok proszę zespołu Kult i nawet jest Snoop Dogg jeszcze obok. Widzę, że pani tutaj przegląda różnego rodzaju ubrania, ale pani kupuje czy sprzedaje? Sprzedaje. Co pani sprzedaje? Już któryś raz coś sprzedaję. Jestem najmłodszą siostrą w rodzinie i z tego powodu mam furę rzeczy. Efekt jest taki, że teraz mam dużo rzeczy, które niekoniecznie chciałoby się je wrzucać do PCK, a można je sprzedać nawet po niewysokich kwotach, ale zawsze grosz do grosza i wychodzą z tego bardzo fajne drugie wypłaty. Można sprzedać, można kupić, można znaleźć jakąś okazję, można opróżnić jakieś miejsce w mieszkaniu po to, żeby kupić coś nowego. No i tak to się wszystko kręci. A do nas państwo dzwonią w różnych sprawach. Wie pan co, mam prośbę do pana Wojtka, może by coś zagrał na pocieszenie. Właśnie facet wjechał w mój nowy samochód i czekam na policję i słucham Trójki. Może tak by było wesele, jakby coś pan Wojtek puścił dla takich ludzi, jak ja w takiej sytuacji. Chciałem pozdrowić wszystkich. No wie pan, takiego telefonu to jeszcze nie miałem. To świadczy o równowadze psychicznej, że pan się zebrał, żeby zadzwonić mimo dzwonu. No nie wiem, czy akurat to panu będzie odpowiadał, ale skoro dedykuję to panu, że pan się za bardzo nie martwił, no to nie ma pan wyjścia. Musi pan być zachwycony. Sometimes it ain't so easy to read your mind. You wore me out with your magic, but just one time, let me see you as you are. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. I wanna know everything. I wanna know everything about you. Open up your heart and let me in. Wyrazić takie małe rozczarowanie, bo kiedy usłyszałem garażówka, to myślałem, że to będzie odpowiednik domówka. Domówka, no wiadomo, takie modne ostatnio spotkania, a natomiast garażówka, tak sobie od razu wyobraziłem, że to będą spotkania samych panów, kolegów, przypadkowe, zupełnie ad hoc. Każdy coś tam przyniesie i sobie miło spędzają czas, nie zawracając głowy swoim paniom. No to tylko taka moja uwaga. Oczywiście tylko taka uwaga, a jest takie powiedzenie: głodnemu chleb na myśli. Without you touching me. No i tak, proszę Państwa, ten czas leci, że już kolejne pół godziny za nami, czyli pora na skrót informacji. Arturze Wertowski. Spotkania z nowym szefem KNF-u Jackiem Jastrzębskim chcą osoby, które straciły pieniądze na spółce GetBack. Wczoraj kilkadziesiąt osób ze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy pikietowało przed siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego. Jak mówili, oczekują pomocy w odzyskaniu pieniędzy. KNF w oświadczeniu podało, że postulaty stowarzyszenia wymuszają podejmowanie czynności z naruszeniem prawa. Z kolei odnosząc się do kwestii kontroli, komisja podała, że ze względu na tajemnicę zawodową nie wszystkie podejmowane czynności mogą zostać upublicznione. Stowarzyszenie szacuje, że w skali kraju straty poniesione przez obligatariuszy sięgają ponad 2 miliardów złotych. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie spocznie dzisiaj radiowiec Jan Zagozda. Autor audycji Mijają lata, zostają piosenki i słodkie radio retro. Współtworzył historię Polskiego Radia przez 65 lat. Wspomina kierownik redakcji muzycznej radiowej Jedynki Marcin Kusy. Był najstarszym pracownikiem Polskiego Radia, który pracował na antenie, który prezentował swoje ulubione nagrania. Krótko mówiąc, ocalał od zapomnienia świat muzyczny, który już dawno minął. Ogromna strata dla nas tutaj, że żegnamy Nestora polskiej radiofonii i taką legendę. Pogrzeb rozpocznie się o 12:00 mszą w kościele świętego Karola Boromeusza. Rosyjska dyplomacja nadal chce spotkania Putin-Trump. Amerykański prezydent odwołał rozmowy, które miały być na zapleczu szczytu G20 w Argentynie. Przyczyna to ostrzelanie i zajęcie ukraińskich statków na Morzu Azowskim. Rosyjska dyplomacja, jak podają zagraniczne agencje prasowe, jest zdania, że do spotkania obu przywódców powinno dojść jak najszybciej, gdyż do omówienia jest sprawa traktatu o likwidacji arsenałów nuklearnych oraz rakiet pośredniego i średniego zasięgu. Kilka tygodni temu Donald Trump zapowiedział wycofanie USA z tego układu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. To może nie jest idealny wskaźnik opisujący wzrost gospodarczy, ale jak dotąd najdoskonalszy i najważniejszy. Produkt krajowy brutto i dynamika wzrostu PKB w trzecim kwartale to najważniejsze dzisiaj dane z polskiej gospodarki. Za 2,5 godziny opublikuje je Główny Urząd Statystyczny. Z wstępnego szacunku wynika, że od lipca do września gospodarka rosła w imponującym tempie 5,1% porównując rok do roku. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, uważa, że głównym motorem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych. Prawdopodobnie wysoką dynamikę zanotują również inwestycje. Ta niespodzianka dotycząca wstępnego szacunku, gdzie większość ekonomistów spodziewała się jednak wzrostu poniżej 5%, wynika właśnie prawdopodobnie z wysokiej dynamiki inwestycji. Okres przedwyborczy, otwieranie dróg, kończenie różnych projektów infrastrukturalnych to prawdopodobnie przełożyło się na tą wysoką dynamikę. Dzisiaj GUS poda także dane o cenach w listopadzie. Ekonomistka spodziewa się dalszego ograniczenia wzrostu inflacji. Na pewno mieliśmy wyhamowanie cen paliw, więc to był czynnik, który tą inflację ściągał w dół. Najprawdopodobniej rosły za to ceny żywności. Przypomnijmy raport GUS-u o 10:00. To jeszcze rynki. Na giełdzie w Nowym Jorku spadki. Indeks Dow Jones stracił 0,11%, S&P 0,2% pod kreską. Technologiczny Nasdaq 0,25% na minusie. W Hongkongu sesja wciąż trwa. Giełda zyskuje 0,5%. Seul tyle samo traci, a Tokio na minimalnym minusie. Ceny ropy nieco wczoraj odbiły. Wartość baryłki surowca z Teksasu zbliżyła się do $50 i podskoczyła. Dzisiaj to $51,5 za 160 litrów. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,76, funt 4,81 grosza, za franka trzeba płacić 3,78 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Jak Państwo słyszeli w skrócie informacji, dziś o 12:00 pożegnamy pana Jana Zagozdę. Oczywiście znałem go i muszę powiedzieć, w pierwszym okresie tej znajomości nie doceniłem tego ogromu pracy i niesamowitego poświęcenia. On oddawał się temu swojemu hobby kolekcjonowania, odkrywania, zachowywania przed zapomnieniem polskiej muzyki rozrywkowej sprzed lat w sposób niesamowity zupełnie. Mam nadzieję, że jego zbiory, podejrzewam, nie mające równych w kraju, zostaną odpowiednio skatalogowane i zabezpieczone, bo to wartość bezcenna.

drodzy Państwo, proponuję teraz sygnał, który niektórzy zapewne rozpoznają. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, a gdyby tak budynek albo nawet całe miasto było w kształcie słonia, podróżowalibyśmy po tych nogach słonia w górę i w dół i w tym słoniu byśmy sobie mieszkali, to co by to było? Architektura, wizje niezrealizowane Filipa Wilkinsona pokazuje nam, jak bujna może być wyobraźnia architektów i że najlepsze budynki to te, których nigdy nie zbudowano. Za tymi budynkami zwykle kryje się jakaś myśl, bo jeśli człowiek wyobraża sobie budynek idealny albo cały plan urbanistyczny idealny, to za tym jest jakaś koncepcja człowieka, jakiś pomysł, co tak naprawdę człowieka by zadowoliło, w jakim świecie chciałby żyć, jaki najbardziej pasowałby do jego natury. Wilkinson zebrał takie projekty od średniowiecza, od nigdy nie wybudowanych katedr, aż do projektów najnowszych, z najnowszymi wieżowcami i idealnymi miastami. Mnie najbardziej zainteresował projekt Ela Lisickiego, architekta, który pracował dla bolszewickiej Rosji i wymyślił wygładzacze chmur. Bo człowiek, jak twierdził Lisicki, nie lubi podróżować w górę i w dół. Naturalne jest dla niego podróżowanie horyzontalne, poziome, więc wyobraźmy sobie wieżowiec, który tak naprawdę składa się z dwóch wieżowców, z czego ten drugi jest na płasko położony na tym pierwszym, czyli powstaje taki budynek w kształcie litery T i tak naprawdę ta część najbardziej nadająca się do mieszkania i do życia to jest ta część pozioma. Wyobraźmy sobie więc, że z mieszkania do mieszkania nie poruszamy się windą, ale możemy się przechadzać spokojnie z pokoju do pokoju. Budynek nie zajmuje dużo przestrzeni, no i ma tę zaletę, która jest w tej nazwie, wygładzacze chmur. Marzymy o chmurkach, a gdyby je tak troszeczkę wygładzić i wypolerować. Z tą myślą dzisiaj Państwa pozostawiam. Życzę gładkich chmur. No, dziękujemy bardzo. Tak się staram wyobrazić konstrukcję takiego budynku i tylko martwię się, że wystarczy niewielki błąd w obliczeniu. Taki budynek się gibnie i już po wszystkim. No ale może i szczęśliwie, że go nie zrealizowano. A książka, przypomnę, to architektura, wizje niezrealizowane i może być naprawdę ciekawa. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. They just run, spoke tongues, and the whole world's burning down. Wow. Copperhead said to the rattlesnake, if you ever want to make it rain, we can team up, be twice as tough, fear will be our game. Rattlesnake said to the copperhead, you know we were the original sin, and I bet you my rattle against your copper, the bitch takes the apple again. Rattlesnake, copperhead, either one of them kill you dead. Each day home, they get fed. Don't pass the blade around. Lie by lie, cheat by cheat, venom in, smile at teeth. They just run as fork and tongue, and the whole world's burning down. Wow. Wow. Wow. Rattlesnake said to the copperhead, ain't no way they'd win, 'cause the mice are sheep and the shepherd's asleep. And the copperhead said, amen. Chciałam tylko dodać, że w Bangkoku jest taki budynek w kształcie słonia, byłam w nim i on jest w kształcie litery C i on właśnie też jest taki płaski, bym powiedziała, mimo że wysoki, to płaski. Tylko tego chciałam dodać, że istnieje taki budynek. No to jest całkiem możliwe, że w różnych miejscach na świecie są budynki przypominające te niezrealizowane. No ale my się nie opieramy, że to wszystko jest tylko w książce. I dziękuję za informację. Jak tylko będę w Bangkoku, to pozdrowię słonia. But you won't wanna sing my song.